यहाँ आके मैं मौन हुआ, मौन हुआ तो अंतर्मुखी हुआ, अंदर गया, अंदर के विश्व को देखा, उसकी सूक्ष्मताओं के सूक्ष्मताओं को पहचाना। अंदर के विश्व को देखा तो मन समझ में आया, चित्त क्या है उसका एहसास किया, और यहां आके सीखा कि समझा कि आज तक मैं मानता था कि चित्त खुद चलता है, यहां आके एहसास हुआ, इस चीज की अनुभूति हुई। मैं बोलता हूं कि अनुभूति हुई कि चित्त चेतन नहीं है, वो जड़ है, और चेतन जड़ है, चित्त जड़ है, और मैं उसको चलाता हूं, मैं आत्मा चित्त से पृथक हूं, इसका एहसास हुआ। मैं आत्मा हूं चित्त से पृथक हूं, ये एहसास होने के बाद जब ध्यान लगा तो वो ध्यान लगा कि पता चला कि ध्यान क्या होता है। जैसे आत्मा जैसे चित्त को मंत्रों में लगाया और चित्त और मंत्र जब एक हुए, एक नई ही अनुभूति हुई, ये एहसास हुआ कि ईश्वर क्या है, ये एहसास हुआ कि ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, जन जन में है, क्षण क्षण में है, ऐसी कोई क्षण नहीं है कि जहां ईश्वर नहीं है, ये एहसास हुआ। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप सभी को ये बात पता है कि क्षण क्षण में, जन जन में, कण कण में ईश्वर है, खाली अंतराय है, छोटे छोटे अंतराय हैं, उसको हटाने, थोड़ा पॉजिटिव होना है, लाइफ को थोड़ा पॉजिटिवली देखना है, थोड़ा अच्छी तरह से ईश्वर को साक्षी मान के अगर लाइफ को जिएंगे तो अंतराय अपने आप हटते जाएंगे। और ये सब समझने के लिए, ये ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए यहां उपस्थित अरुण जी, जिन्होंने पूरी निष्ठा से अपना पूरा अस्तित्व डाल के, अपना पूरा समय डाल के हम सबको बहुत सारा सिखाया, आचार्य संदीप जी, सोमदेव जी, जिन्होंने योग और दर्शन के सच्चे अर्थ हमें, नए आयाम हमें सिखाए, चंद्रेश जी, जिन्होंने पूरी दिन की थकान को रात को मनोरंजन बातें करके बहुत हल्का कर दिया, सद्गुणा जी, और सबसे ज्यादा आचार्य ज्ञानेश्वर जी, इन्हीं की वजह से मैं सीख पाया कि आत्मा पृथक है, चित्त पृथक है, मैं चेतन हूं, चित्त जड़ है। उनको सुन सुन के, उनका अस्तित्व का एहसास करके ये बात मेरे समझ में आई। स्वामी जी, स्वामी सत्पति जी, उनके हर एक शब्द में ईश्वर है, एहसास किया, उनके हर एक शब्द में ईश्वर है, उनके हर एक चेष्टा में ईश्वर है, उनके उनसे देख के ऐसा लगा कि सीधे ईश्वर के संपर्क में आ गए। बाकी यहाँ के ब्रह्मचारी गण, यहाँ के वानप्रस्थ गण, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, और यहां से एक संकल्प लेता हूं, वैसे यहां से नहीं, वैसे संकल्प ही है मेरा कि जितने भी कर्म करूंगा संसार में, जितने भी कर्म करूंगा ईश्वर को साथ रख के करूंगा, ईश्वर को साथ रख के जब भी कर्म करते हैं वो यज्ञ होता है, मैं मानता हूं और मैं देखता हूं कि वो यज्ञ है और कुछ नहीं है, ये यज्ञ करना, ये यज्ञ करना अग्निहोत्र आवश्यक है, लेकिन ईश्वर को साथ रख के हर एक कर्म करूंगा और नित्य उपासना करूंगा। धन्यवाद।